Bueno, Xulio, xa temos a seguinte convidada, que xa falamos con ela outra vez, pero hoxe volvemos a falar pois por outro motivo, por o agasallo que nos mandou. E agradecello moito. E entonces pois díxoche a ti presentala. Ajá. Pois vamos a falar con Marta. Marta da Adega Lagar de Pintos. Unha grande... coido que vai a ser ela que se presente. Moi boas tardes, Marta. Hola, que tal a todos? Boas tardes. Ben, boa tarde. Ben, vida. Boa tarde. O don José, que é o vosso pai, díxome que era des, as dúas fillas que se encargaban precisamente desta adega familiar que ten o seu nacemento, según teño entendido, no ano 1887. E entonces, contanos parte da túa historia, é dicir, ti formáchete para levar adiante a adega e tamén a túa irmán, non? Bueno, pois a verdade é que si fai pois 35 anos me dirían que terminaría vivindo na finca e levando a adega, pois casi o negaría, diría que non. Pero a veces, sí, bueno, os avatares da vida, porque, bueno, cando era máis cando era xoven, bueno, máis xoven, cando era, pois, un adolescente, realmente como adolescente non me gustaba moito o traballo do campo, non me gustaba moito o traballo da adega, non, bueno, pois a miña idea era salir daquela zona rural e un pouco, bueno, pois, bueno, esa es un poco esa inmadurez que tes, o bueno, tenía otras miras, estudio ciencias políticas. Y bueno, pero ya a finales de cuando estaba en cuarto de carrera y demás, esto al final es un mundo que te atrapa y a rural y o campo y lo que ten, ¿no? Te atrapa de una manera y al final, bueno, pues termino ciencias políticas y acabo yendo a Madrid a Politécnica a estudiar un máster de viticultura y enología. O sea que o giro foi de 360 grados. Para moi moi ben, a verdad, moi contenta. Moi contenta. E desde o ano 2002 aí está. Que ademais agora disfrútalo, non? Porque ese máster que fixeche, precisamente en enoloxía, fixeche creer e amar moito máis o que facía o teu pai. Bueno, a cuatro xeracións levades xa levando adiante esa adega Lagar de Pintos, non? Sí, son 4 xeracións, digamos, bueno, os meu pai, meus abuelos e os abuelos do meu pai, naceron na casa mismo donde estaba a adega construída. Antes no rural, bueno, pues non se iba, nacía sin situ nas casas, ¿no? O sea, a iglesia. Y sí, bueno, todos eles traballaban no campo y como bueno, como estábamos o viño, a venta de viño, ya era un ingreso importante. Hasta que no ano 70, 80, dase, vamos, o salto o facer xa o que a gran bodega, bueno, a bodega que está hoxe en día. Sí. Que ademais produce varios tipos de viños, non? Pero, bueno, varios tipos cunha soria. Cunha misma variedade, de correcto. Verde, sí. A ver, elaboramos con a variedade de Albariño, pero eso non quere dicir, e facemos obviamente viño blanco, pero eso non quere dicir que estemos condenados, por así decirlo, estemos encasillados, mellor dito, a facer un único estilo de viño. Facemos un viño xoven, que prácticamente 80% da bodega, 75% cada vez. Pero facemos outro tipo de elaboracións diversas, pensea con unhas crianzas en acero inoxidable, dicir, o viño permanece moito máis tempo no depósito, ou ben facemos crianzas tamén en no que son barricas, facemos selección de fincas, selección de cepas, bueno, diferentes elaboracións, diferentes viñedos, diferentes maneiras, sobre todo, de interpretar unha zona, que de eso do que se trata, que é interesante, non? Dunha zona e dunha variedade, de ver como se expresa esa variedade de producto e víctima do suelo, do clima, do noso facer, e, por supuesto, plasmalo na botella. Uh-huh. Esas botellas teñen cada unha un seu nome, seguro que ademais, e ademais despois vou che preguntar, facer outra pregunta con respecto a como maridalo ou como disfrutar del, pero quería preguntarche, hai algún especial que lle teñas máis cariño que outro? Bueno, esa pregunta sempre, sí, porque é unha pregunta que me dice, bueno, e a ti cual te gusta máis, o cual que te especial claro. Apego. Claro, pero bueno, al final, pues cada viño ten o seu momento. Hai un viño que efectivamente sempre lle tes un cariño especial, e foi un albariño que se chama Lagar de Tintos Edición Los Nietos, porque hai unha historia detrás moi, moi bonita, non? E a historia que lle dedica a meu pai, os seus cinco netos. No ano 2010, adicou ya a dous netos, e xa no ano 2015 adicou ya a cinco, co cual eso é unha moi boa señal. Aí estamos xa, en cinco estamos xa, xa por a miña parte e pola de a miña irmá, creo que xa os cinco netos, aí quedamos, sí. Bueno, eu agora que quero che preguntar, como que resulta que esa adega está nunha zona determinada, no Salnés, nun lugar que nos dix ti agora mesmo, pero tamén ten que un maridaxe moi especial, posto que está pertiño do mar, non? Sí, bueno, sin dúbida, a naturaleza sempre é moi sabia, verdad? Sí. E, por supuesto, unha combinación maravillosa, unha armonía máis que perfecta sería sempre os nosos viños, cos nosos produtos, ben sexa do mar, por suposto, e tamén da terra, ¿no? Todo que é o tema de huerta e o tema de carne, sí, tamén, porque sí. Tamén hai que romper... Decir, marisco de mar e marisco de cortello, ¿no? Correcto, efectivamente, marisco de cuadra, ¿no? Sí, correcto. Sí, porque tamén hai que lanzar unha... Bueno, pois, hai que romper tamén unha lanza en favor de decir que os blancos o mismo cos tintos, non estamos encasillados tamén ahora da gastronomía. Obviamente, uns viños blancos con arroces, pero tamén pode tomar un viño tinto lixeiro, suave, con arroces, e tamén podemos tomar un viño blanco con unha crianza larga, con un guiso de casa. Es decir, o abanico amplíase, afortunadamente, por cual penso que é moi interesante facer ese ejercicio, non? De abrirse miras, a probar diferentes combinacións que máis nos gusten. Claro. Bueno, eu comentei contigo nunha ocasión o feito dun albariño especial que ademais é para degustar, e non todo o mundo é capaz de adquirilo por o feito de que facedes hai pouca produción, que é o albariño Granuja, non? Granuja, que correcto. Hai que degustalo, non empuxalo, como dime meu compañero Armando. Sí, bueno, que sí, bueno, porque a veces son viños pues que no se situados a tomar, los menos afitos a lo que son los aromas o su gusto. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que bueno, pues ofito de sentarse y un poco tener más ese punto más de sobremesa, más tranquilo, de irlo poco a poco topándote co viño, porque o no estar acostumbrado a eses sabores, a eses aromas, a esa manera de elaborar, pois sempre hai un choque un pouco máis brusco, ¿no? Entonces, efectivamente, os outros viños, os viños máis xóvenes, pois podemos estar máis afeitos, co cual o trago a mellor pode ser un pouco máis largo e máis distendido. Estes viños que eras que non, bueno, son un pouco máis de estar sentados, dedicándolle tempo ao sabor, ¿no? O sabor, a comer, a beber. Bueno, a verdade é que nos disfrutamos con saber que eses viños, eses albariños que se producen aí na zona do Salnés. Por certo, non dixemos o lugar. En que sitio se atopa a adega Lagar de Tintos? Nos estamos en Ribadumia. Ribadumia é un concello limítrofe con Cambados, Meis e Meaño. Corazón do Val do Salnés. Sí, señor. E os que nos están a escoitar, os nosos ointes e seguidores, poden mercar os vosos produtos precisamente meténdose na vosa páxina, non? lagardepintos.com. Correcto, sí, bueno, hoxe en día o punto com e o punto es ve para quedarse. ¿Sí? Entonces, sí, porque, bueno... a tecnoloxía acércanos neste caso, acércanos a, pues, a xente que pues, pues, por circunstancias non está na nosa terra e quere, bueno, pois pues, mercar un anaquiño dela e disfrutala, que dúbida hoxe en día coas novas tecnoloxías e a golpe de un par de clics, ¿no? Como dime, pai, clic, pois pues casi está na porta da casa. E iso, la verdad, é unha maravilla para nós e para a persona que o está recibindo e que y lo disfruta, porque sobre todo o viño, non olvidemos que independientemente de que o catemos e que admirémolo e demais, está pensado para disfrutar. E se é con familia e momentos vos, pois é moitísimo mellor. É un noso compañero fantástico, pero sempre pensamos que o viño é para disfrutar. Pues claro que sí, a verdade é que Lagar de Pintos compre disfrutarlo. Por certo, ofrecedes tamén algo especial, que precisamente si hai unha solicitude superior a 40 euros de demanda, pois o transporte vai incluído. Quere decirse que... Sí, que... sí, claro, os costes, sí, o coste sempre temos aí, claro, os costes logísticos, pois pues, é algo contra que nos non podemos loitar, ¿no? Están aí, claro. Pero bueno, con eses pedidos, bueno, pues al final... un poquillo de esforzo, pues conseguimos que chegue sin coste o noso cliente, o noso comprador. Unha experiencia embriagadora para os paladares, non? Que, ademais, bueno, pues, podes acompañar con produtos da nosa terra. Quero dicir que, por exemplo, cualquiera dos vosos albariños acompañados duns camaróns sería unha degustación importantísima para este Nadal, eso, non? Eso é para, hombre, eso é de matrícula de honra. Penso que sí. Para este Nadal, ¿no? Que no teníamos, claro, pero ainda que no teníamos camarones, que bueno, pues, pero con cualquier otro producto encaixaría muy bien, la verdad. Pero bueno, qué duda que con mariscos, pues la verdad que un matrimonio es perfecto. Eu quería te preguntar, tú, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, algo de peixe, vámoslo facer o forno, vámoslo facer rostido, en fin, algo, ou outro tipo de marisco do Cortello. E lle foi o viño blanco al bariño, por exemplo, do boso, sería mellor, non? A manirar, poñerlle ese vasillo de viño, que hoxe pa cociñar se utiliza moito o viño. Bueno, claro, por supuesto, sí, e viño... Siempre había ese refrán, siempre, la verdad que a veces hay refráns que nos condenan, ¿no? Como, este viño no sirve para cocinar, ¿no? Si no sirve, no sirve ni para cocinar tampoco, porque de nada sirve comprar un bo cordero, comprar un bo peixe, un bo a carne, si después vamos a meter un viño que está mal. Claro. Eu outro día estaba, pois, pues, estaba a cociñar, porque eu tamén agora no tempo que teño, pois dígome tamén a cociñar un pouco e dixme, como lle botas al bariño a esto? Dígome, saberá mellor que un viño por aí de Tetelaví? Eso non vale para cociñar. Claro, sí, obviamente, que dúbida que para unha boa cociña, un bo viño. Hombre. Esto, sí, pasa que, bueno, quizá mellor, claro, si temos pocas botellas e demais, bueno, pues a mellor, pues, podenos un poco decir, joder, la verdad de que botarlle esto a comida, parece que un deixa de bebelo, ¿no? Parece que non o vai disfrutar a mellor tanto como bebelo na copa, pero sí, al final sí que se disfruta, todo en conxunto disfrutase. Sí, todo, sí, hombre, tanto. É bom hasta poñillo las lentejas, para facer un cocido de lentejas. Vaya, pues mira, tío, bueno, non sabía... Sí. Vale. Marta, queríache preguntar que esa formación túa tamén te pide asistir a congresos ou a reunións nas que se discute ou se trata algo con respecto á crianza e ao mantenta do viño? Perdón, es que escoitabate un pouco lexos. Me preguntabas, non, disculpa, Non sei. Preguntaba si tamén esa túa formación o teu traballo con respecto a ADEGA tamén che pide, non sei, participar en reunións ou en conferencias ou en lugares onde se fale da crianza e da conservación do viño. Bueno, que duda cabe que a formación un nunca termina de formarse. Ajá. A verdade. Y bueno, o asistir a diferentes cursos, charlas, ben sean a nivel formal o a nivel público, o incluso cuando quedas con bodegueiros, de, porque ahora de que en ese sentido tenemos un grupo muy muy majo aquí en Rías Baixas, donde cruzamos a veces a Vegas de Uns, catamos a cegas, probamos a ver. Eso que duda cabe, que oír o adquirir conocimiento, pues, y e intercambiar ese conocimiento, ¿no?, de diferentes zonas, eso es o más enriquecedor que tenemos. Hay muchísimos años, cuando mi pai elaboraba él, decíame que o enólogo casi no salía de la vega, no compartía su sabiduría, o no compartía su experiencia, o no compartía su día a día, o a sus, bueno, o que le pasaba, o los problemas. Dice pai que hoy en día que tenemos una muy buena suerte de poder ser, tanto a nivel en bodega como a nivel gastronomía, cociñeiros junto con bodegueiros, con viticultores, siempre hay muy buena interacción. Y eso, fainos a todos, estar en constante en contacto con conocimiento, con situaciones que pues un que te comenta, y eso que duda cabe, que vas, avanzas mucho más, y es muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor. Uh-huh. Nunca termina, que como no lo sabes todo, es imposible. O sea, intercambio, no solamente entre adegueiros, sino también entre intercambio, ¿no?, de conocimiento, de experiencias, tanto entre adegueiros y también hasta con la propia gastronomía. Nos acabamos de hablar precisamente con Xavier Olleros de Coller de Pau, que acabamos de felicitarlo por esa segunda estrella Michelin. Sí que nos decía, intercambiar conocimientos entre personal, pues equivale a aumentar a productividade e aumentar tamén o cariño polas cousas nosas, non? Totalmente, totalmente de acordo con él, e ben sei que él tamén, bueno, que ten que o fai, non? Porque al final entre os seus proveedores, o que, bueno, pois están sempre en constante como fan, como non fan, como, pois isto penso que é a maneira de enriquecerse a un mismo, e sin darte cuenta, pois eso se traslada pues a tu manera de elaborar, a tu manera de interpretar pues una zona o los viños, que siempre es enriquecedor. Muy bien, Marta, que a verdad es que no sé cómo agradecerte estos minutos que nos dedicas, que a verdad por favor, encantada. Nos tenemos que gabarnos y sentirnos orgullosos pois porque non sei se outras radios aquí en Cataluña te teñen incomodado para poder falar desa adega Lagar de Pintos, pero que si nos fai a nós moi contentos pois por saber que nos recibides con agarimo desexarvos moitísimos éxitos. Moitísimas gracias, e a ver cando todo isto, bueno, cando todo se termine, a ver si nos poñemos cara, ¿verdad? Claro que sí, somos capaces de achegarnos aí, eso. Efectivamente, de volver un pouco a, ¿verdad?, de ir retomando a nosa vida de antes, que éramos felices e non o sabíamos. Eso. Vale. Cuidaremos que sí. Por certo, hai que dicir aos nosos ointes que aínda que está en impas, pódense visitar as vosas adegas, e ao mesmo tempo sí, o espacio que é un espacio correcto, fantástico, natural tamén, non? Sí, aí estamos, esperando con brazos abertos, agardándovos as vosas visitas, pero bueno, hai que tamén ser responsables, e neste momento pues estamos pechados o que a visitas, non podemos... Claro. Un impasse, ¿no? por eso dicen antes un impasse. Correcto, efectivamente, estamos un impasse, sí. Bueno, que disfrutes, dalle unha aperta grandísima e un noraboa a ese don José Basilio, que me facilitou o teu teléfono e o teu contacto, e a todo o equipo que tendes aí en Lagar de Pintos, que sigades colleitando tantos éxitos e tanto viño para disfrutar. Moitísimas gracias a vos. Unha aperta moi forte. Hasta outro momento, Marta. Hasta otro momento. Saludiños a todos. Adiós. Saludiños. Adiós. Bueno, pues seguiremos con algo de música, ¿no? Claro. otro, fiando ben fiadiño, foi se o meu xa voando, imos os porro camino. Ay, la, la, la. Se venía a topar. Ay, la, la.